अरे दोस्तों, चलो अब एक दिल से दिल तक क्लियर लेंस पे नजर डालते हैं, क्योंकि स्टिलनेस इज द की में रायन हॉलिडे एक प्रोफाउंड बात कहते हैं, जो जरूरी है उस पे फोकस करो और आपका ख्वाब अपना रास्ता खुद बनाएगा। ये चैप्टर एक सीरीन येट पावरफुल स्पॉटलाइट है जो बताता है कि कैसे डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर और प्रायोरिटीज को क्लियर रखकर आप अपने ख्वाब को एक्शन में बदल सकते हो। हॉलिडे कहते हैं कि आज के क्योटिक दुनिया में जो लोग एसेंशियल चीजों पे फोकस रखते हैं वही अपने ख्वाब को जीतते हैं। ये हिस्सा इसलिए इंस्पायरिंग है क्योंकि ये हमें प्रैक्टिकल टूल्स देता है ताकि हम अपने काम, जिंदगी और ख्वाब को स्ट्रीमलाइन करें। तो चलो एक रिफ्लेक्टिव कहानी से इस वाइब को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे फोकस आपके ख्वाब को चमका सकता है। एक यंग ग्राफिक डिजाइनर था समीर, जो मल्टीटास्किंग के चक्कर में अपने ख्वाब एक यूनिक डिजाइन ब्रांड से भटक गया था। हॉलिडे का आइडिया फोकस ऑन व्हाट मैटर्स उसके लिए एक क्लैरिटी का झोंका था। हॉलिडे कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, अननेसेसरी टास्क्स आपके ख्वाब को ब्लर कर देते हैं, लेकिन प्रायोरिटी सेट करना आपको ट्रैक पे रखता है। समीर ने एक सिंपल स्टेप लिया, उसने रोज के लिए 3 कोर टास्क लिस्ट किए, जैसे क्लाइंट डिजाइन और स्किल प्रैक्टिस, और बाकी सब साइड पे रखा। इसने उसके पोर्टफोलियो को स्टैंड आउट बनाया और उसे बड़े क्लाइंट्स मिले। हॉलिडे कहते हैं कि 80% हाई परफॉर्मर्स फोकस्ड प्रायोरिटीज से सक्सेस पाते हैं। एक स्टडी बताती है कि टास्क प्रायोरिटाइजेशन से प्रोडक्टिविटी 30% बढ़ जाती है। समीर के जैसे आप भी एक दिन के लिए 3 जरूरी टास्क चुनो, जैसे एक प्रोजेक्ट या स्किल, और उस पर दिल लगाओ। अब एक और गहरी बात, से नो टू डिस्ट्रैक्शंस। हॉलिडे कहते हैं कि फोकस के लिए नॉन एसेंशियल चीजों को ना कहना जरूरी है। एक राइटर की कहानी सुनो, वो हर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करता था लेकिन क्वालिटी सफर करती थी। हॉलिडे के आइडिया से उसने लो वैल्यू गिग्स को ना कहा और अपनी बुक पे फोकस किया, जो बेस्ट सेलर बनी। हॉलिडे का टिप है, एक डिस्ट्रैक्शंस जैसे एक्स्ट्रा कमिटमेंट्स को ना कहो। एक सर्वे के मुताबिक 70% प्रोफेशनल्स जो सिलेक्टिव होते हैं ज्यादा इंपैक्टफुल वर्क करते हैं। सिंपल ट्वीक, एक अननेसेसरी टास्क जैसे स्क्रोलिंग को कट करो और उसका टाइम अपने ख्वाब के लिए दो। एक और रिफ्लेक्टिव नुस्खा है, अलाइन विद योर पर्पस। हॉलिडे कहते हैं कि फोकस तभी आता है जब आपका काम आपके ख्वाब के पर्पस से जुड़ता है। एक एंटरप्रेन्योर की मिसाल लो, वो स्कैटर्ड प्रोजेक्ट्स में बिजी था, लेकिन हॉलिडे के एडवाइस से उसने अपने कोर मिशन सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में फोकस किया। इसने उसका ब्रांड आइकॉनिक बनाया। हॉलिडे का सजेशन है, अपने काम को अपने बड़े पर्पस से अलाइन करो। एक स्टडी बताती है कि पर्पस ड्रिवन फोकस से मोटिवेशन 25% बढ़ जाता है। आप भी अपने ख्वाब का एक कोर पर्पस लिखो, जैसे इंपैक्ट या क्रिएटिविटी, और उसके हिसाब से टास्क चुनो। एक फाइनल स्पार्क, क्रिएट अ फोकस रिचुअल। हॉलिडे कहते हैं कि फोकस एक हैबिट है जो रिचुअल से आता है। एक आर्टिस्ट ने ये किया, उसने रोज सुबह 1 घंटा फोन फ्री डिजाइन टाइम रखा और इसने उसकी क्रिएटिविटी को बूस्ट किया। हॉलिडे का टिप है, एक डेली फोकस रिचुअल बनाओ, जैसे डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क ब्लॉक। अरे दोस्तों, ये चैप्टर एक क्लियर दिल से दिल तक का जादू है जो कहता है कि फोकस, प्रायोरिटीज, सेइंग नो, पर्पस और रिचुअल से आपका ख्वाब एक्शन में बदलता है। ये इनर पीस के आइडियाज को जोड़ता है क्योंकि क्लियर माइंड ही फोकस्ड एक्शन देता है। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे सिंप्लिसिटी आपके ख्वाब को और भी स्ट्रांग करता है। तो अपना फोकस रखो और चलो अगले सुकून में डूबते हैं।